η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου μιλήσει για όσα κρύβονται πίσω μας. Εκείνα που οι ηθοποιοί επισκηνής τα βλέπουν και τα περιγράφουν. Και εμείς, καθισμένοι στις κερκίδες, δεν μπορούμε να τα δούμε. Άλλοι δεν μπορούν ούτε καν να τα φανταστούν. Και άλλοι τα περιγράφουν ως ασθένεια βασανιστική που δεν την εγκαταλείπουν. Αν είναι ζωή, καμιά φορά είναι βαριά και καμιά φορά ύπουλη. Δύσκολη το πρωί, πνιγυρή τα βράδια. Αν είναι ελπίδα, αργή, όπως κάνεις και εσύ όταν φοβάσαι, εδώ, στο δρόμο τα μισά. Διάλεξε στίχους ποιητών αγαπημένων για να έρθει η παρηγοριά. Τι έχει και δεν έχει, δεν είναι εδώ το αιτούμενο. Τι μπορούμε πάλι, ας μετρήσουμε. Δεύτερη ζωή αν έχει, την έχει εδώ, σε τούτη μάλλον μέσα. Για να ξανάρθεις και αυτή τη φορά να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, είπε. Τώρα που ξαναφούντωναν τη ζωή στα αιτούμενα και τα πάθη θα μας πνίξουν πάλι δήθεν καταλαγιασμένα τη πλάνη. Και το τραγούδισα και δεν με ένοιαζε τι ώρα θα έρθεις και αν αυτό θα γίνει τώρα γρήγορα. Ένα κοριτσάκι μπερδεμένο μου το είπε και είχε δίκιο. Φοβόταν, λέει, να διαλύσει όσα είχε μάθει και να αναμετρηθεί με τη συνήθεια. Και ξαφνικά εκεί ένιωσε πως το άγνωστο τη συγκινεί πιο πολύ απ' όλα. Και τότε το μέλλον έγινε εγωιτευτικό ακριβώς γιατί δεν το ξέρει. Γι' αυτό τώρα πρώτη φορά το περιμένει και χαίρεται πρώτη της φορά. I could almost go there just to watch you be seen. I could almost go there just to live in a dream. Κι εγώ χαίρομαι που σε περιμένω, που έχω κάτι να περιμένω. Ερώτηση ή κατάφαση. Είπα πολλά ψέματα, μπας και σε μεταπίσω. Έριξα ένα βότσαλο βαρύ στη θάλασσα. Και τώρα κάθομαι και περιμένω να ξανανεύει στην επιφάνεια. Και τότε μου φάνηκε πως ξαναγύρισες. Δεν με νοιάζει η μορφή που διάλεξες για να έρθεις πίσω, όσο το θαύμα το ίδιο. Το βαρύ βότσαλο που νικάει τους νόμους της φύσης, επιπλέει ξανά από το βυθό στην επιφάνεια ξανά. Με την ελπίδα αυτή του θαύματος δεν συνεχίζουμε όλοι ανθρωπονέργα. Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό, λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λίγα το βράδυ αυτό του νου την πέργα. Λες και στάθμη της αγάπης όσοι κρύβονται στη λάσπη θησαυρή, πως κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί για ανθρώπων έργα. Πάμε πάλι. Αδιόρθωτα τα ματιά και οι καρδιές, με κουμπιά και φερμουάρ τα τεστραμένα, δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές, με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα, δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Εγώ όμως δεν αποφάσισα το χωρίς εσένα. Αυτό μου ζήταγες. Να κάνω εγώ αυτό που ήθελες εσύ και να μην έχω ρωτήσει. Και εσύ να μην μου έχεις εξηγήσει. Να αυθαιρετώ. Και η αυθαιρεσία να είναι αυτό που θες επακριβώς. Αυτό που ονειρεύτηκες να γίνεται αληθινό με κάθε λεπτομέρεια. Το ανθρώπινο θαύμα, αγαπώ. Που έστω και αν συμβαίνει σπάνια, μπορεί να μας τρέφει μια ζωή η ελπίδα του. Είπε η γυναίκα που τα παρακολουθούσε όλα αυτά και ετοιμαζόταν να γίνει πάλι ο απομηχανής Θεός στα ανθρώπων έργα μας. Λες και στρώσαμε τον Αύγουστο χαλί, λες και βγήκε τα σανσέρ σε ένα κελί, που ένας το βλέπε το φως για Ανατολή κι άλλος για Δύση. Λες και μέσα μας τα αντίθετα τραβάν, να ψηφίσουνε στο ίδιο παραβάν, σαν αιώνιο ήσουν η βαραβάν, το άνθρωπο η φύση. Φερμουάρ κατεστραμμένα, δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Αδιόρθωτα τα ματιά και οι καρδιές, με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα, δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα, και αποφάσισες να ζεις. Να ζεις, είπε, και έμεινε μετέωρο το τραγούδι για να αποφύγει τη συνέχεια τη δύσκολη. Με ή χωρίς. Χωρίς εμένα. Μιλάτε υπεύθυνα λοιπόν. Έστω με ναι ή όχι. Σε εσάς ανήκει η απόφαση. Τα διλήμματα του τελευταίου καιρού πλήθαιναν. Είστε υπέρ ή κατά. Έστω απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης ρωτάει. Κι άλλοι έλεγαν ναι κι άλλοι όχι. Άλλοι έβαζαν ένα μάλλον πριν κι άλλοι επέμεναν πως ένα είναι το ερώτημα. Με ή χωρίς. Είστε υπέρ ή κατά. Σκεφτείτε το καλά. Θα περιμένω. Και ποιος θα απαντήσει μέχρι να έρθει το καλοκαίρι. Χωρίς εμένα. Thank you. μαζί με σένα τραγούδησε και συνέχισε. Έλα, πέσε στα χέρια μου και χάρισέ μου, αφού το θέλεις, τη θλίψη του πρασίνου βλέμματός σου, τη βαθιά πίκρα των κόκκινων χιλιών σου, τη νύχτα των μυστηρίων που είναι πλεγμένη μες στα μακριά μαλλιά σου, τη σποδό του υπέροχου σώματός σου. Νίκος Εγγονόπουλος. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Όταν πονούν οι άνθρωποι χαμογελάνε ίσως πιο όμορφα παρά ποτέ. Και όταν περνάει ο πόνος μένει γλύκα, γιατί αντέξανε και γιατί δεν είπαν φωναχτά όσα αν πεις τα μετανιώνεις μετά. Και ξαναχαμογελούν για να είναι έτοιμοι και για τους πόνους και για τη χαρά. Κυρίως για την αγάπη, είναι σίγουρη. Χαμογέλασες και έγειρες. Πρώτη φορά χαμογελούσες έτσι για μένα και για μας και για τη ζωή μας, ευχαριστώντας την. Ακόμα χαμογελάς και εμείς θυμόμαστε. Oh, Εκείνο που σε μένα συγκινούσε και συγκινεί πάντοτε τους ανθρώπους είναι η καταπληκτική μου ομοιότης με τον Αβραάμ Λίνκολν. Μάλιστα σαν κάποτε ανεγέρθηκε το μπρούντζινό μου άγαλμα σε μία οποιαδήποτε πλατεία του Πειραιός, εναπόθεσαν στα πόδια μου σιωπηλά κάτι που έμοιαζε, δεν εδιάκρινα καλά πάνω από το βάθρον, σαν λείψανο, σαν χάλκινο μαγκάλι μαναμένα κάρβουνα. Περίμενα να ανοιχτώσει καλά και όταν πλησίασα να δω, διεπίστωσα με τι χαρά ότι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά τα μαύρα μάτια της γυναίκας που αγαπώ, που ελάμπανε μέσα στο σκοτάδι. Τζόρτζο δε Κύρικο. Χτες τη νύχτα ο άνεμος φύσαγε τόσο δυνατά που έλεγα πως θα ρίχτε χάμω τα χαρτών 9 βράχια. Και όλη την ώρα μες στα σκοτάδια τα ηλεκτρικά φώτα εκέγανε ως σαν καρδιές. Απάνω στον τρίτο μου ύπνο ξύπνησα κοντά σε μια λίμνη όπου έρχονταν και χύνονταν τα νερά δύο ποταμών. Γύρω στο τραπέζι οι γυναίκες διαβάζανε και ο καλόγερος σιωπούσε χωμένο στη σκιά. Αργά πέρασα το γεφύρι και στον πάτο των σκοτεινών νερών είδα να περνούν αργά μεγάλα μαύρα ψάρια. Ξαφνικά βρέθηκα μέσα σε μια πόλη μεγάλη και τετράγωνη. Όλα τα παράθυρα ήταν κλειστά. Παντού βασίλευε σιωπή. Παντού βασίλευε στοχασμός. Και ο καλόγερος ξαναπέρασε από πλάγι μου. Ανάμεσα από τις τρύπες του σάπιου ράσου του είδα την καλονή του σώματός του, χλωμό και άσπρο σαν ένα άγαλμα του έρωτα. Σαν εξύπνησα, η ευτυχία κοιμόνταν ακόμη κοντά μου. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all. Αλήθεια είναι, η ευτυχία φτιάχνεται από πράγματα κόκκινα σαν χείλη έτοιμα να δοθούν. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Κόκκινα θα βάψουν το κρασί μας πάλι. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. Ας μεθύσουμε λοιπόν πάλι καρδιά μου. She reassured me with an

η ζωή μου ασφαλή να κάνω, εγώ στην τράπεζα του μέλλοντος επάνω πολύ ολίγα συναλλάγματα τα βγάλω. Κεφάλαια μεγάλα αν έχει αμφιβάλλω. Κι άρχισα να φοβούμαι μη στην πρώτη κρίση εξαφνικά τα σπυρομάς της σταματήσει. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Γιατί, παρόλες τις πικρίες που τον εποτίζουνε, ο ποιητής την άρνηση του θανάτου φέρνει μαζί του. Και ακόμη είναι αυτός τούτος του θάνατου η άρνηση. Δεν ξέρω πώς να σε παρηγορήσω. Τα λόγια που είχα μου τα πήραν πίσω. Αλλάζει λέτε η εποχή και η ώρα, δεν είναι καιρός για τραγουδάκια τώρα. Αυτά που κλαίνε σαν τα καβουράκια στου γυαλού τα βοτσαλάκια. Ήταν η εποδός όσων εκλιπάρουν την αγάπη. Την επαναλαμβάνουν ακόμη και όταν φεύγουν. Γιατί αργείς, είπε. Ας απαντήσουν οι στίχοι. Ερώτας η θυσία στην πίστη μου, λιποταξία τα λόγια που ακούς. Λου Κιάνγκ Τσέου. Το παλάτι που έχτισα πάνω στο βουνό μόλις είχε τελειώσει όταν πέθανα. Το φτιάξα για σένα που έρχεσαι τώρα και βλέπεις τη βροχή να δέρνει τα τζάμια του. Για σένα μελαγχολική και γλυκιά που ζητάς την αγάπη ενός άντρα δυνατού, ονειροπαρμένου και τρελού, και που δεν έχεις παρά αυτό το παλάτι για να συλλογιέσαι την αγάπη μας. Ήταν, λέει, σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά. Μα δεν σε είχα. Πότε θα έρθει το μαζί και με ποιον? Χωρίς εμένα. Σου μιλούσα προχτές όλη νύχτα και εσύ μ' ακούγες ίσιος κρυφός. Κι όπως μπαίνει η φωνή μες του τρόμου τη σκηνή, μου πες σβήσε το φως. Καληνύχτα. Ευτυχώς που έρχεσαι συχνά και το λες. Σαν γυαλί μες το χέρι της πόλης, τα φιλιά μου ματώνω που βρω. Τα μεσάνυχτα εγώ σε σκοτώνω και ζω. Μα από κάπου μακριά η φωνή σου ξανά να μου λέει είμαι εδώ, μα δεν σε βρήκα. Οξιότητα, to a hustle with a flinchy grenier. Umbrashed hull in the lower, selling well with a horse in a cluhe. Satellite to Ranyon is a neher. You to the horses and yon og is a dragon. Λου Κιάνγκ Τσέο, απλώνεις τον καρπό του χεριού σου και σου μπήγω μια μακριά βελόνα που τον διαπερνάει από τη μια μεριά ως την άλλη. Καθόλου αίμα δεν στάζει και τίποτα δεν ένιωσες. Κοιτάζεις με έκσταση τη βελόνα που ξαναβγαίνει. Έχω κι άλλες βελόνες βαλμένες όρθιες μέσα σε ένα μικρό δοχείο. Τώρα που είδες, θα πάρω μια άλλη μεγαλύτερη και θα σου τρυπήσω πέρα για πέρα το στήθος, κοντά στην καρδιά. Θα ήθελα να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Αύριο θα δεις την αγαπημένη σου και πρέπει να της πεις ότι την αγαπάς. Φαντάζεσαι αρχικά ένα χώρο περιορισμένο. Ύστερα περιμένεις να γεννηθούν μέσα σε αυτό το χώρο πρόσωπα. Ο χώρος είναι η παγίδα όπου πιάστηκαν. Έχουν έρθει από ένα τόπο δίχως μνήμη και φανερώνονται για να σκλαβωθούν. Σημάδια ανάμεσα στα σημάδια που δίνουν στην ψυχή τα εφοδιά της για το ταξίδι. Thank you. Πολ Βερλέν. Άκουσε, είναι ο σκοπός πολύ υλικός. Δεν κλαίω, σου λέει, πάρα για να σε εφράνω. Τόσο αλαφρός, τόσο διακριτικός. Νεράκι ριγυλό στα χόρτα πάνω. Γνωστή σου είναι η φωνή και αγαπητή. Όμως τα κρέπια τώρα σκεπασμένη. Παρόμοια χείρα απαρηγόρητη, μα που η παλιά της η έπαρση απομένει. Και από το μακρύο του πέπλου την πτυχή, όπως κυρτάει σε χινοπόρο αγέρι, μια κρύβει από την έκθαμβη ψυχή, μια δείχνει την αλήθεια σαν αστέρι. Λέγει η ξακουσμένη σου η φωνή πως η ζωή μας είναι η καλοσύνη και πως ευθύς που ο θάνατος φανεί, το μίσος και το φθόνο όλα τα σβήνει. Λέγει ποια δόξα να είναι όποιος μπορεί απλώς κι αν τίποτα δεν του έχει μείνει για χρυσούς γάμους, δόξα τρυφερή που δίχως νίκη θέλει την ειρήνη. Δέξου την τη φωνή που όλο το απλό το επιθαλάμιο λέει και δε σωπαίνει. Έλα, η ψυχή δεν έχει πιο καλό παρά μιαν άλλη ολίγο να γλυκαίνει. Ψυχή θλιμμένη και περαστική που δίχως αγανάκτηση υποφέρει. Άκου την ξάστερη την ηθική, άκουσε το τραγούδι πόσα ξέρει. And hold me fast. The magic spell you cast. This is love you unrolls. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love unrolls. When you press me to your heart. And in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me. And life will always be love and rose. Λοιπόν, έτσι είναι. Μη λυπηθείς. Το τραγούδι θα τη φέρει τη συνέχεια. Και όσα λείπουν από πριν και η απουσία τους πονάει. Και αυτά το τραγούδι θα τα ξαναφέρει εδώ κοντά μας σήμερα. Καλή αρχή και σε τούτη τη συνέχεια της ιστορίας. Άκου και πράξε. Πάλι κόκκινο. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου μιλήσει για όσα κρύβονται πίσω μας. Εκείνα που οι ηθοποιοί επισκηνής τα βλέπουν και τα περιγράφουν και εμείς καθισμένοι στις κερκίδες δεν μπορούμε να τα δούμε. Άλλοι δεν μπορούν ούτε καν να τα φανταστούν και άλλοι τα περιγράφουν ως ασθένεια βασανιστική που όμως δεν την εγκαταλείπουν. Αν είναι ζωή, καμιά φορά είναι βαριά και ύπουλη. Δύσκολη το πρωί, πνιγυρή τα βράδια. Αν είναι ελπίδα, αργή. Όπως κάνεις και εσύ όταν φοβάσαι εδώ στου δρόμου τα μισά. Κανείς δεν ξέρει πως θα είναι τα μισά που υπολείπονται. Κι αν υπολείπονται μισά ή ολόκληρα ή λειψά στον αριθμό. Το σίγουρο είναι πως δεν πρέπει να είναι λειψά στην ένταση και στην αγάπη. We rode on horses made of sticks. He wore He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Ήταν παλιά και επαναλαμβανόμενη ιστορία. Ο Φρόιντ το είπε επιστημονικά. Όλοι μας όμως το έχουμε ζήσει και το ζούμε ακόμα. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, τα απαγορευμένα παιχνίδια των παιδικών μας χρόνων θα είναι γραμμένα στο δέρμα μας. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Το άκουσα. Το λέγαν καμπάνες και ο ψήθυρος της γυναίκας που ζητιάνευε. Now he's gone. I don't know why. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Ζητιάνοι της αγάπης, ενωθείτε. Έρχονται και άλλα κρύα και πλημμύρες. Χωρίς εμένα. Και εσύ μην απειλήσεις ξανά. Και μόνος και κόκκινο και ό,τι άλλο χρειαστεί, η ζωή θα στο φέρει. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν Παράπονο, το Οδυσσέα Ελίτη, μελοποιημένο από το Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. I've got to see you again, Nora Jones. Ανθρώπων έργα, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Smile, Natalie και Nat King Cole. Memory και ο Τσιτσόρνια, Πλάθιντο Ντομίνκος, Χωσέ Καρέρας, Λουτσάνο Παβαρότη, Ρώμη Ιούλιος 1990. Summer Wine, Nancy Sinatra. Never Get Old με την Sinéad O'Connor. In a Broken Dream, Python Lee Jackson, Rod Stewart, από το Δαμάζοντας τα Κύματα του Lars von Trier. Στην Ελευσίνα τώρα, Γιώργος Αχίνης, Χριστός Θεοδόρου, Χριστόφορος Βασματζόγλου, από το Λαμαύρα και ένα πιάνο, Σπύρα Σπύρα στα Μάτς Κραουνάκης. Δεν υπάρχω, Chris De Berg, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Quanto rapido in estasi, από τη Λουτσία Ντι Λαμερμούρ με τη Μαρία Κάλλας. La Vie en Rose με το Louis Armstrong. Οι μεταφράσεις του Λου Κιανγκτσέου ήταν του Έψιλον Χι Γονατά, του Πορ Βερλέν, του Τέλου Άγρα, του Τζόρτζο Δε Κύρικο, του Νίκου Εγγονόπουλου. Ο Γάμα Πισαφίδης ακούστηκε σε ποίηματα του Κάπα Πικά Βάφη. Ο Δημήτρης Καταλυφός διάβασε ποίηματα του Νίκου Εγγονόπουλου από το αφιέρωμα του περιοδικού «Η Λέξη». Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης. In the pool and a witch in the tree, a crazy old neighbor.